szalałem, czy ich pojebało. Kto dojdzie, poczuje satysfakcję. Ojciec Święty zawsze ma rację. Kto ma rację, wystawia kolację. Kto nie ma racji, wysiada na stacji. A na stacji tej nie bywa czysto. Kto nie jest pedałem, ten jest faszystą. Postępowi drogę blokuje. A ja czuję, że powoli wariuję. Dzisiejsza moda objawia się. Dzisiejszy styl pokazuje, że dzisiejszy styl oszalałbym. Ubiór stawi człowieka dziś. Dzisiejsza moda objawia się. Dzisiejszy styl pokazuje, że dzisiejszy styl oszalałbym. Ubiór stawi człowieka dziś. Wiadomość prasowych biur. On uszył nową suknię dla Demi Moore. Gdy płakała po stracie Brusa Hydrusa. Wszędzie się czai pokusa, pokusa. Pokusy nie ruszać. Trendy na tron. Sztywni bełkoczą ze wszystkich stron. Ikony tego świata co na głowie stoi. Boga się nie boisz? Nikogo się nie boję. Nikogo się nie boi, nawet samego Boga. Przypomnij sobie sam, dopiero ty trwoga. Ale teraz jest król, jest bardzo dobrze. Byłoby gorzej, gdyby było niedobrze. Wielki tytuł jebie ze wszystkich stron. Zrobił buty, które nosi Sharon Stone. Dzisiejsza moda objawia się. Dzisiejszy styl pokazuje, że dzisiejszy styl oszalał był. Ubiór stawi człowieka dziś. Dzisiejsza moda objawia się. Dzisiejszy styl pokazuje, że dzisiejszy styl oszalał był. Ubiór stawi człowieka dziś. Wysiadać z pociągiem pod specjalnym nadzorem. Walki bez uczuć zostały w tyle. A zagapiły one się jedynie na chwilę. Nie mają gdzie mieszkać, nikt im nie pomoże. Bo teraz wszystko idzie na dobrze. Nowy bus firma model kreuje. Za reklamę Michael Jordan skasuje. Więcej niż robotnicy na trzecim świecie. Co but ten szyją, nawet tego nie wiecie. Mają dolara na dzień, bogatsi cztery. Postępu się hartują charaktery. A silny charakter jest niczym askier. Jego garnitur nosi Tony Blair. Nowy Jork, Londyn, Paryż, Zürich, wszyscy słuchają pop music.